सबर न आवे होर की दे बले पज्जा पुरजे पुरजे کفنی پا کے رل سا سنگ فقیران ہو بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا باہو نل کر سا میرا میرا ہو اللہ